Czwartek, 8 sierpnia, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Witamy w programie trzecim. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Wspinaczka, siatkówka, boks. W tej kolejności chronologicznej to był dzień Polek i Polaków w Paryżu. 5 zawiadomień do prokuratury po kontroli z wykonania budżetu państwa wysłała Najwyższa Izba Kontroli. Z powodu groźby zamachu odwołane zostały koncerty Taylor Swift w Wiedniu. To był dzień polskich sukcesów na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Późnym wieczorem Julia Szeremeta awansowała do finału w boksie w kategorii do 57 kg. W półfinale 20-letnia Polka wygrała na punkty z reprezentantką Filipin Nesty Petersio 4-1. Pojedynek nie był łatwy, ale wiedzieliśmy, że tak będzie, że będzie walka do samego końca, ale nie przeszkadzało mi to. Powiedziałam, że jadę tutaj po medal i to zrobiłam. Powiedziałam, że idę po złoto. I to 10 sierpnia się wydarzy. Julia Szeremeta ma już zapewniony srebrny medal, pierwszy medal dla Polski w boksie od 92 roku. Siatkarze także awansowali do finału, pokonując w dramatycznym pojedynku Amerykanów 3-2, mówi kapitan drużyny Bartosz Kurek. Wiedziałem, że Grzebu jest gotowy, żeby wejść i pociągnąć zespół. Wiedziałem, że Wilfredo stać na to, żeby skończyć piłkę przy 14-13 w półfinale Igrzysk Olimpijskich. Stać go będzie, żeby zrobić to samo w finale. Mam nadzieję, że ten nasz sen będzie jeszcze trwał, będzie jeszcze piękniejszy po sobocie. O złoto Polacy powalczą w sobotę z Francją. Aleksandra Mirosław już złoto wywalczyła, a Aleksandra Kałucka brąz we wspinaczce sportowej na czas, mówi mistrzyni olimpijska. Ja się nie skupiałam na tym, z kim biegnę, czy kto ile pobiegł. Ja nawet nie wiedziałam, ile Chinka pobiegła. Ja po prostu skupiałam się na swoim biegu, na swojej części drogi i wiedziałam, że wychodząc tam po prostu biegnę. Cokolwiek by się nie wydarzyło, biegnę. Druga Spider-Woman, Aleksandra Kałucka, nie kryła radości z brązowego medalu. Tam w trzecim biegu już trochę mnie zdekoordynowało w pewnym momencie, ale walczyłam do końca i wywalczyłam ten medal. Jestem bardzo sobie dumna, że wykonałam całą tą bazę, bo ostatni miesiąc po Budapeszcie, jak zdobyłam walkę olimpijską, to wszystko było podporządkowane igrzyskom i zrobiłam bardzo dużo. Nigdy nie czułam się tak przygotowana mentalnie. Dziś o podium powalczy czwórka kajakarek. Finały konkurencji na 500 metrów rozpoczną się wczesnym popołudniem. 5 zawiadomień do prokuratury po kontroli z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok wysłała Najwyższa Izba Kontroli. Zawiadomienia dotyczą niegospodarności w resortach Rodziny, Spraw Zagranicznych, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, IPN i ZUS. W przypadku Ministerstwa Rodziny chodzi o zasadność organizowania poprzez poprzednie kierownictwo pikników 800+, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej, mówi rzecznik NIK Bartosz Lewandowski. Jeżeli mamy świadczenie 500+, które jest rewaloryzowane do 800+, w trakcie kampanii wyborczej, de facto od tak naprawdę czerwca do końca października, mamy do czynienia z piknikami Rodzina 800+, na których pojawiają się prominentni politycy i promują ten program. Program de facto nie wymaga żadnej promocji, bo informacja o tym następuje z urzędu. Bartosz Lewandowski dodał, że chodzi o nieuzasadnione wydanie prawie 10 milionów złotych. 44 tysiące osób podpisały się pod apelem do premiera o renaturyzację polskich rzek. Petycję w tej sprawie wysłała do kancelarii szefa rządu Fundacja WWF Polska. Chodzi o przywrócenie rzek do stanu zbliżonego do naturalnego, mówi rzeczniczka fundacji Agnieszka Welikowicz. Stały monitoring czystości wód. To kuleje i to cały czas mamy dowody na to, bo już mówimy kolejny rok o Odrze. Znowu poziomy zasolenia zostały podniesione. Mamy też do czynienia z dużym zanieczyszczeniem kanału Wawerskiego. Potrzebny jest ten stały i bardziej ścisły monitoring rzek. Organizacja apeluje też do rządu o opracowanie kompleksowego rozwiązania problemu zanieczyszczenia, w tym zasolenia wód rzecznych. Odwołane zostały koncerty Taylor Swift w Wiedniu. Policja zatrzymała 2 osoby podejrzane o planowanie zamachu. Głównym podejrzanym jest 19-latek. Do jego domu w 15-tysięcznym Ternic policja weszła nad ranem i znalazła m.in. substancje chemiczne, które są obecnie analizowane. Ze względu na podejrzenie obecności materiałów wybuchowych wezwaliśmy służby specjalne. Zgodnie z obecnym stanem śledztwa zakładamy, że celem ataku były wydarzenia w aglomeracji wiedeńskiej. Przekazał Franz Ruf, dyrektor generalny bezpieczeństwa publicznego. Koncerty Taylor Swift były jednym z potencjalnych celów. Według informacji służb 19-latek zradykalizował się ostatnio w internecie, gdzie w lipcu złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu. Wtedy zaczął planować zamachy razem z innym mężczyzną zatrzymanym kilka godzin później w Wiedniu. Początkowo policja zapewniła, że koncerty są bezpieczne. Wieczorem poinformowano jednak, że występy Taylor Swift zostały odwołane. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Niemarnowanie jedzenia jest także sposobem na oszczędzanie wody, mówił w Polskim Radiu autor bloga Świat Wody dr Sebastian Sklarek. Dodał, że przeciętny Polak zużywa dziennie około 100 litrów. Natomiast taki cały ślad wodny, czyli woda, która potrzebna jest do wyprodukowania wszystkiego, z czego korzystamy na co dzień, to ten ślad wodny dzienny przeciętnego Polaka to jest między 3 a 4 tysiące litrów. Jak dodał Sebastian Sklarek, najwięcej wody zużywa się przy produkcji mięsa. Dlatego trzeba szukać rozwiązań ograniczających zły wpływ rolnictwa na środowisko. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis za nami, pierwszy dziś, to teraz pierwsza prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A może nie pierwsza, bo przecież Radek Nałęcz od 4 do 6 bardzo rzetelnie także o takich sprawach informuje, ale pierwsza w porannej audycji. A spodziewamy się dziś deszczu i burz, chmury i opady będą się przemieszczać w ciągu dnia z zachodu na wschód kraju. Miejscami, głównie w czasie burz, sumy opadów mogą osiągnąć 35 mm. Lokalnie może się pojawić także grad. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 22 do 25 stopni Celsjusza, ale na wschodzie kraju będzie cieplej, bo nawet do 29 stopni, nieco chłodniej tradycyjnie nad morzem, ale także na Pomorzu, tam około 20 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru będą osiągać nawet 70 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i przewiduje się jego wzrost. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Kto by się przejmował deszczem czy burzami, jeśli to i tak może być piękny dzień. I nie mówię tu tylko o Igrzyskach Olimpijskich, choć w tym przypadku apetyty po wczoraj zdecydowanie rozbudzone. To z dobrym apetytem. Zaczynamy poranną audycję. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Yeah. Czy to była polska środa w Paryżu? Zdecydowanie tak. Chociaż może nie tak efektowna i szczęśliwa jak niektóre zapamiętane na lata dni podczas poprzednich igrzysk, bo były i takie, gdy Polacy zdobywali po kilka złotych medali, no ale i tak było wczoraj pięknie i wskoczyło na konto reprezentacji Polski pierwsze złoto podczas igrzysk w Paryżu. Właśnie, Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. W tej szalonej konkurencji wspinania się na czas, to jest wspinaczka po 15-metrowej ścianie. Ja jestem przekonany, że na czworaka bym nie przebiegł tego dystansu szybciej niż te 6 sekund i 10 setnych, w jakim teraz się uporała Ola Mirosław z tą ścianą. Tak wczoraj relacjonował to Dariusz Urbanowicz. No był też brąz dla Aleksandry Kałuckiej w tej samej konkurencji. Polska wspinaczką na czas stoi. Czy to oznacza, że czeka nas coś na kształt Małyszomani? Mieliśmy Małyszomanię, będzie Miromania. Naprawdę to, co zrobiły dziewczyny, jest niesamowite. Oglądaliśmy dzisiaj zresztą też właśnie w kawiarni ich występy. To jest duma, no bo to, co robiły, naprawdę było niesamowite. I będziemy się nad tym zastanawiać w porannej audycji. A czy myślenie boli? No, nad tym pytaniem nie będziemy się zastanawiać, będziemy podawać naukowe fakty. Ciebie kiedyś męczyło myślenie? Tak, w szkole najczęściej. No jak na jakimś sprawdzianie czy coś trzeba było pomyśleć, albo przy tablicy do odpowiedzi, to się męczyłem nad odpowiedzią. Na kanwie historii włoskiej premier Giorgi Meloni opowiemy też o temacie dzieci w pracy, to znaczy dzieci zabieranych przez rodziców do pracy. Być może przykład włoskiej premier jest tym ekstremalnym, wyjątkowym, no bo mówimy o najważniejszej czy jednej z najważniejszych osób w państwie i akurat w tym przypadku o dalekiej podróży i delegacji, ale jednak wakacje trwają, no i zabieranie dzieci do pracy może być jedynym rozwiązaniem. Jest bardzo sympatycznie, jak taki młody człowiek pojawia się w firmie, no bo ma to też również charakter edukacyjny dla niego i dla rodziny. Pytanie, co edukacyjnego dla rodziny? No właśnie, szczegóły jeszcze w porannej audycji, która potrwa do 9:00, a w niej między innymi po 8:00 rozmowa, nie polityczna, nie rozmowa bez uników. Renata Grochal wypoczywa tak, jak wypoczywają politycy mający przerwę w między innymi parlamentarną, ale będzie rozmowa i będzie to rozmowa z osobą, której głos sprawi, że pomyślą państwo, hej, ja ten głos już słyszałem. I wyobraźnia i pamięć otworzą piękne rozdziały. Gwarantuję. To będzie po 8:00, a jesteśmy tutaj razem do 9:00 przy Myśliwieckiej w składzie Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna, Olga Szućko i Robert Grzędowski. Raz jeszcze, dzień dobry. Musimy nadejść, pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki Fardora. Po domu jak złodziej morduje się, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie, po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. musimy nadejść. Musimy nadejść. Pozostawić po sobie po świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Ja po nas pokoleń robimy jaśniej. Ja po nas pokoleń robimy jaśniej. Ja po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Ja po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Trójka. Lola Young, Messi w trójce. Mamy 21 minut po szóstej. Przegląd prasy. Być może są w Polsce, być może nawet wśród słuchaczek i słuchaczy trójki osoby, które planowały wakacyjny wyjazd do Wiednia, połączony z koncertem Taylor Swift. Wiedeń polecam, nadal zwiedzić warto, ale koncerty, żaden z trzech zaplanowanych, się nie odbędą. Zostały odwołane i to z powodu zagrożenia terrorystycznego, o czym czytamy m.in. na Onecie. Sytuacja, jak myślę, musiała być bardzo poważna, skoro odwołano trzy imprezy, a każda z nich to impreza na ponad 60 tysięcy osób i odwołano je, mimo że austriackie służby ujęły dwie osoby podejrzane o terroryzm i planowanie ataków. 19-letni główny podejrzany został aresztowany w miejscowości Ternitz, drugi został aresztowany w stolicy Austrii. To zdaniem austriackich służb islamscy ekstremiści związani z tak zwanym państwem islamskim. Sytuacja była bardzo poważna i udało się uniknąć tragedii, stwierdził wczoraj późnym wieczorem kanclerz Austrii Karl Nehammer. Dzięki intensywnej współpracy naszej policji i agencji wywiadu ze służbami zagranicznymi udało się w porę zidentyfikować zagrożenie, zwalczyć je i zapobiec tragedii, napisał w poście na platformie X. Koncerty Taylor Swift w Wiedniu miały się odbyć dziś, w piątek i w sobotę, na stadionie imienia Ernsta Happela. No taki zestaw podobny do zeszłotygodniowego, warszawskiego, no ale się nie odbędą. Sama Swift nie skomentowała jeszcze sprawy, nie widzę nic na ten temat w jej mediach społecznościowych, ale zapewne w końcu ją na głos zabierze, no bo zrobiło się naprawdę poważnie. Taylor Swift na Instagramie ma 283 miliony obserwujących i pewnie większość z nich teraz wyczekuje jakichś wieści. Ponad 20 milionów użytkowników tej platformy obserwuje za to profil youtubera, streamera iShowSpeed. O nim zrobiło się dosyć głośno i w Polsce to zdaje się na początku lipca było, gdy odwiedził nasz kraj, no i wywołał reakcję także mediów mainstreamowych, mediów dużych, tych, które na co dzień o takich personach jak iShowSpeed wiele nie mówią. A Speed mówi się na niego w skrócie, czyli prędkość. On sam chwali się, że jest najszybszy jak tylko się da i nigdy nie przegrał pojedynku sprinterskiego i że w ogóle niby jest najszybszy na świecie. Ciekawe, co na to mistrz olimpijski Noah Lyles. W nadludzkie możliwości Speeda wątpią też internauci i sugerują, by zmierzył się w wyścigu z kimś, kto ma kwity na szybkość i ostatnio nawet zasugerowali pojedynek youtubera z Ewą Swobodą. No i Ewa Swoboda, o czym pisze Spidersweb, o tym usłyszała i rzuciła mu wyzwanie, bo nawet będzie do tego okazja. Przy okazji memoriału Kamili Skolimowskiej pod koniec sierpnia Swoboda będzie się ścigać z ochotnikami wybranymi w konkursie jednej ze stacji radiowych. No i jak mówi Swoboda, szansa na takie starcie nie jest duża, ale skoro rzuciła wyzwania, Speed lubi się popisywać, to może... Może. Sam nie wiem, myślę, że ryzykowałby sporo, lubi się popisywać, a przegrana z kobietą, nawet dziewiątą sprinterką Igrzysk Olimpijskich, raczej nie leży w jego interesie. Boże, przegrałby wyścig z Ewą Swobodą, jestem pewien, ona osiąga na setkę czasy szybsze niż 11 sekund. No to gdyby z powodu samego talentu i naturalnych zdolności iShowSpeed też miał takie wyniki, no to nie byłby youtuberem, a zawodowym sportowcem. Tak sądzę, choć oczywiście mogę się mylić. A czy do tego pojedynku dojdzie, dopiero się przekonamy. Jeszcze jeden temat przyciąga uwagę na portalach o poranku w czwartek, 8 sierpnia. To pytanie patrzące na mnie z portalu forsal.pl. Czy Polska powinna mieć 22 województwa? No, okazuje się, że prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, polityk Nowej Lewicy, zwrócił się w liście do premiera Donalda Tuska o powołanie zespołu samorządowo-eksperckiego, który zająłby się zmianą podziału administracyjnego kraju. Mamy dziś Polskę dwóch prędkości, podkreślił Kukucki. No i chodzi o to, jak rozwijają się miasta średniej wielkości w naszym kraju. Oczywiście przypominam, reforma administracyjna, która wprowadziła 16 województw, weszła w życie dosyć dawno, bo 1 stycznia 1999 roku, ale teraz politycy, samorządowcy wyciągają już pewne wnioski. No i w opinii mieszkańców, samorządowców i mojej nie rozwijają się dość dobrze, tak jak mogłyby się rozwijać miasta średniej wielkości, tym bardziej, że nasz kraj ma wyjątkowy potencjał, bo policentryczną sieć osadniczą, czyli równomiernie rozłożone miasta średnie, duże, które pełnią funkcję i obsługują równomiernie cały kraj. Tak powiedział polskiej agencji prasowej prezydent Włocławka. Kukucki przyznał, że przyczynkiem do napisania listu do premiera była ekspertyza Instytutu Sobieskiego. To opracowanie, które wpisuje się w tok myślenia prezydenta Włocławka. Na podstawie twardych danych naukowych Instytut Sobieskiego potwierdza, że obecny podział administracyjny kraju jest nielogiczny. A prezydent Włocławka zwraca uwagę, że istnieją województwa, które mają 5 milionów mieszkańców i też województwa, które mają tylko nieco ponad milion mieszkańców. Zaznaczył, że jemu najbardziej odpowiada tak zwany wariant równoważący, który zakłada podział kraju na 22 województwa zamieszkałe przez 2-2,5 miliona osób każde. Ten wariant przewiduje m.in. powołanie województwa kujawsko-mazowieckiego ze stolicami we Włocławku i Płocku. No to tu już jakiś interes Włocławka wchodzi w grę, a więc walczy o swoich, prezydent Kukucki. Chciałbym tym listem wywołać dyskusję, zresztą proponuję, żeby pan premier powołał zespół samorządowo-ekspercki, który przeanalizowałby dane naukowców, zastanowił się głębiej. Mamy dziś Polskę dwóch prędkości zamiast pięknie, w sposób zrównoważony, rozwijającego się kraju, mówi prezydent Włocławka. Co państwo na to? Faktycznie odczuwalna jest ta różnica prędkości między dużymi ośrodkami, a tymi mniejszymi. Rzeczywiście województwa nie mają teraz równych szans, a Polska nie jest pięknie rozwijającym się w zrównoważony sposób krajem. No, a jeśli tak, to jakie nowe województwa widzieliby państwo na mapie? Powrót województwa piotrkowskiego to nawet zaspokoiłby moją dumę. Dwie dwójki i siedem trójek. Numer oczywiście do państwa dyspozycji. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty robisz? Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 7. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Z zachodu na wschód kraju będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu i burz. I lokalnie na trasie tej strefy opadów i burz mogą wystąpić też opady gradu. Zdaniem synoptyków IMGW na zachodzie będą to burze zanikające, a na wschodzie, wschodnie krańce Polski, opadów mogą uniknąć. Na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 22 do 25 stopni. Na ogół, bo na wschodzie będzie o kilka stopni więcej, a nad morzem i na Pomorzu o kilka stopni Celsjusza mniej. Aleksandra Mirosław, mistrzynią olimpijską. Ja wiem, że wszyscy wiedzą, ja wiem, że wszyscy od wczoraj usłyszeli te słowa już tyle razy, ale to brzmi zbyt pięknie, by tego nie powtarzać. Aleksandra Mirosław, mistrzynią olimpijską. Pierwsze złoto igrzysk w Paryżu rodzi bez wątpienia nową legendę polskiego sportu, ale właśnie, czy to oznacza, że czeka nas miromania? Czy będziemy teraz wszyscy biegać po ścianach? Dwie dwójki i siedem trójek. A teraz The Police w trójce. Message in a Bottle. Thank you. pace. Police, Sting i Nie stać cię na baton. Ale kto by myślał teraz o batonach? Słodycze na bok. Przecież igrzyska motywują, by zadbać o formę, a już na pewno inspirują do tego medaliści i medalistki, jak dwie Aleksandry Wielkie. Zapraszamy do Trójki. Bo Polska wspinaczką stoi. Przynajmniej od wczoraj Ola Mirosław i Ola Kałucka wrócą z Paryża z medalami olimpijskimi. Ola Mirosław dodatkowo z najwspanialszym tytułem w świecie sportu, z tytułem mistrzyni olimpijskiej. Czy to oznacza, że nadszedł czas na nowy sport narodowy? Sprawdzał to Bartosz Bielecki. To doping? A to już reakcja na sukces. Tak, w lubelskim klubie Kotłownia, którego zawodniczką jest Aleksandra Mirosław, świętowano jej wczorajszy medal. Czekamy tutaj, aż wróci i znajdzie chwilę, żeby się spotkać z członkami klubu, ze swoimi fanami. Magdalena Karaś, klub wspinaczkowy Kotłownia. Na pewno, jeżeli tylko znajdzie czas, to tutaj jakąś godną oprawę przywitania przygotujemy. Na pewno będzie niespodzianka. W wieku 7 lat zaczęła trenować pływanie, ale szybko przerzuciła się na wspinaczkę. To za sprawą jej starszej siostry Małgorzaty, której zazdrościła sukcesów. Dzisiaj ma na swoim koncie już tytuły mistrzyni świata, mistrzyni Europy i upragniony złoty medal olimpijski. Ona poświęciła temu całe swoje życie, jakby podporządkowała, zrezygnowała z pracy, którą wykonywała wcześniej jako nauczyciel wychowania fizycznego. Poświęciła wszystko właśnie tylko po to. To poświęcenie i zaangażowanie mógł też obserwować profesor Jakub Adamczyk z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Aleksandrę Mirosław i jej męża, a dzisiaj także trenera, poznał na zajęciach z teorii sportu i teorii treningu, które prowadził. Obydwoje byli zresztą dobrymi studentami i chyba najlepszym świadectwem jest to, że ukończyła te studia, ukończyła z oceną bardzo dobrą, a połączenie studiowania z profesjonalnym treningiem wielogodzinnym nie jest rzeczą prostą, także to pokazuje tylko, jak zdeterminowaną osobą, jak dobrze zorganizowaną osobą jest Ola Mirosław. Powodów do radości nie brakowało też w Tarnowie, z którego pochodzi i gdzie trenuje Aleksandra Kałucka, która z Paryża przywiezie brązowy medal. Tarnów słynie, można powiedzieć, z wyników we wspinaczce sportowej. Zauważa Maciej Dzieński, mistrz świata i mistrz Europy we wspinaczce i dodaje, że to... W sumie taka wisienka na torcie teraz, tak? Jeszcze nie mieliśmy medalu olimpijskiego, więc myślę, że cały Tarnów jeszcze więcej będzie mówił o wspinaczce. I pewnie nie tylko Tarnów, a cała Polska. W warszawskim Kruksie sprawdziliśmy, czy czeka nas moda na wspinaczkę. Jak komentatorzy mówili, no, że polecamy wspinanie, że to jest super sport, zachęcamy tutaj nowe osoby, to ja już pomyślałam, to będzie się działo na takim Kruksie. Mieliśmy mały szomanie, będzie miromania. Na pewno to, co zrobiły dziewczyny, jest niesamowite. Oglądaliśmy dzisiaj zresztą też właśnie w kawiarni ich występy. Paweł Żuk, instruktor boulderingu, czyli wspinaczki bez asekuracji po wolno stojących blokach skalnych. To jest duma, no bo to, co robiły, naprawdę było niesamowite. To są niesamowite sportsmenki. Zresztą my mieliśmy Olę u nas kilka razy. Ona miała treningi przed jeszcze poprzednią olimpiadą. A na miejscu chętnych, aby trenować, nie brakowało. Ja, jako osoba, która ma ADHD, po prostu potrzebuję mieć jakiś sens tego, co robię. Bodźce, dużo kolorowych kamieni. Ale przede wszystkim chodzi o to, że jest dużo różnych dróg. One się często zmieniają, nie ma monotonii. No to jest bardzo fajny sport pod kątem takiej społeczności. Samo wspinanie jest takim, mimo że indywidualnym zajęciem, to drużynowym, bo każdy sobie gdzieś tam podpowiada, więc to jest bardzo fajne. Chcąc zacząć swoją przygodę ze wspinaczką, warto robić to pod okiem instruktora, bo zanim zamarzymy o olimpijskich medalach, trzeba nauczyć się podstaw. A ja mam podpowiedź dla Państwa. Wymyśliliśmy wczoraj taki numer. Można nagrać filmik, jak idzie się na czworakach, na czworaka w zasadzie, prawda? I odwrócić go w edytorze wideo, tak żeby wyglądało, jakbyśmy wchodzili po ścianie. I będzie można bardzo szybko pokonać te 15 metrów. Czy czeka nas miromania, czy wspinaczka sportowa, wspinaczka na czas będzie zyskiwać nowych fanów i nowych sportowców w Polsce? Jak Państwo sądzą, przełoży się sukces Aleksandry Mirosław i też sukces Aleksandry Kałuckiej na popularność tej dyscypliny. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do rozmowy, a więcej o tym, co działo się w Paryżu wczoraj, bo działo się o wiele więcej. Powiemy po siódmej, no nieco ponad kwadrans po siódmej w Studiu Olimpijskim. Czy wspinaczka na czas, czy speed climbing po sukcesach Polek na Igrzyskach w Paryżu będzie sportem narodowym? Dwie dwójki i siedem trójek. To wspinanie na czas, raz, że nie ma szans, żeby to był sport narodowy, bo to jest trudny sport. Myśmy to traktowali wspinanie pod dachem jako ewentualny trening, taki czysto fizyczny. Natomiast dla mnie wpinanie na czas jest już kompletną aberracją. To jest zaprzeczenie wszystkiego pięknoruchu na skałce, jak się człowiek spina. A spodziewałem się właśnie takiej opinii. Spodziewałem się, że się pojawi głos na temat tego, że wspinaczka na czas to wcale nie jest wspinaczka, że to nie ma nic wspólnego z tym pięknem wspinania w górach, ale ani nawet z tym pięknem wspinania na ściankach pod dachem. No tak, ale kto powiedział, że musi mieć związek, że to musi być to samo, prawda? Jest wspinaczka na czas czymś innym, ale jest ekscytującym, bardzo dynamicznym i pięknym w swej brutalności, bezwzględności przepisów sportem. Tylko jedna szansa, kumulacja emocji i sześciosekundowa rywalizacja. To się po prostu dobrze ogląda. No a jeśli chodzi o trudność, to przecież skoki narciarskie też są trudne, a mówimy o nich, że to sport narodowy, więc być może jednak szansa jest. Dwie dwójki i siedem trójek. Tina Turner, Simply the Best. Oj, będzie ten utwór towarzyszył teraz Aleksandrze Mirosław podczas wizyt w zakładach pracy. Bez wątpienia. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy, a ja sprawdzam tabelę medalową Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i nie ma na tej liście Bangladeszu. Na razie sportowcy z Bangladeszu bez medali. No nie jest to sportowa potęga i to się potwierdza, ale też z drugiej strony w Bangladeszu zupełnie co innego mają teraz na głowach. Pod wpływem antyrządowych protestów z kraju uciekła premier Hasina Wajet, a prezydent zdecydował o rozwiązaniu parlamentu. Gotowość do pokierowania krajem zgłosił laureat pokojowej Nagrody Nobla, a o szczegółach opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, Mohamed Yunus, bo o nim mówisz, wczoraj opuścił Paryż, gdzie przebywał, poleciał do Daki, do stolicy Bangladeszu, po to, by objąć stanowisko szefa tymczasowego rządu Bangladeszu. Dziś ma być zaprzysiężony. Wszystko dlatego, że po trwających wiele tygodni manifestacjach, które przeradzały się w zamieszki, krwawo tłumionych, udało się jednak manifestantom doprowadzić do obalenia wspomnianej przez ciebie szefowej rządu, która rządziła przez 15 lat coraz mniej demokratycznie, a w połączeniu z coraz trudniejszą sytuacją gospodarczą Bangladeszu dało to społeczny wybuch. Iskrą była ustawa, która miała zagwarantować rodzinom urzędników 30% miejsc pracy właśnie w tym państwowym sektorze. No a w tak ludnym kraju z wysokim bezrobociem to wywołało bardzo duże napięcia, emocje, no i w końcu te protesty. Premier kraju uciekła za granicę, dlatego że armia wypowiedziała jej posłuszeństwo. Armia zgodziła się na to, żeby Mohamed Yunus został premierem, bo też generałowie mówią, nie chcemy przejmować władzy, chcemy tylko wspomóc pokojowe jej przekazanie. No i wygląda na to, że mówią prawdę. Mohamed Yunus, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku, który wymyślił mikrokredyty, które pozwoliły bardzo wielu ludziom wyjść z biedy. I tuż przed przylotem do Bangladeszu, no, tak mówił o tym, co czuje i myśli. Z wielką ciekawością wracam do swojego kraju. Zobaczę na miejscu, jaka jest sytuacja i jak można wszystko na nowo zorganizować. Musimy wydobyć nasz kraj z kłopotów, w jakich się znalazł. Muszę odbyć masę rozmów. To dla mnie zupełnie nowa sytuacja. A Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert od tej właśnie części Azji, podkreśla, że to może być bardzo dobre rozwiązanie, aby to Mohamed Yunus został tymczasowym premierem Bangladeszu. Dlaczego? No to posłuchajmy eksperta. To jest też idealista, społecznik, aktywista. Ktoś, kto ma taką wizję zmiany w zasadzie systemu gospodarczego, nie tylko w Bangladeszu, ale i w świecie. Tak? Trochę w tym sensie jest rewolucjonistą, tak? Krytykuje kapitalizm, który doprowadza do rosnących nierówności gospodarczych, społecznych, do zużycia zasobów planety, do zniszczenia klimatu i tak dalej. Mohamed Yunus ostatnio skupia się na promocji takiego swojego programu 3x0, znaczy zero ubóstwa, zero bezrobocia i zero emisji gazów cieplarnianych, tak? Jakby więc ma taką wizję bardzo sprawiedliwego podziału majątku, wizję zrównoważonego rozwoju, gdzie dba się też o naturę, o przyrodę, o klimat. No i dlaczego sytuacja w Bangladeszu ważna jest dla świata? Otóż Bangladesz to jest globalna szwalnia. Tylko Chiny eksportują więcej tekstyliów niż Bangladesz. 90% bangladeskiego eksportu to właśnie są ubrania. I to, co w centrach handlowych niemal całego świata wisi, to w dużej mierze jest uszyte w Bangladeszu. Przez protesty, przez wiele tygodni duża część szwalni była zamknięta. Teraz wznowiły pracę. No, być może dzięki temu nie zapłacimy więcej za nowe jesienne kolekcje ubrań. No i też będziemy się tej sprawie przyglądać i temu, jak będzie rozwiązywana w Bangladeszu, bo wydaje się, że wszystko teraz zmierza w dobrym kierunku, a opowiadał o tej sytuacji Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do you remember the time when you would go from Mars? I don't know if you knew that. Oh, it's dead, they're playing cards and you were intimate cigars. And she never told me her name. I still love you, the girl from Mars. On a cool summer night, fireflies and stars in the sky, gentle glowing light from your cigarette. The breeze blowing softly on the face reminds me of something else, something that in my memory's been misplaced. Suddenly all